इस वजह से फूड पॉइजन हो गया फिर भी खा रहा है तो फिर जाएगा दुनिया से घर से बात। लेकिन भूखा रहने वाला जमाना चला गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का फजल करम है कि आज मदारिस में भी गोश्त मिल रहा है। एक जमाने में कहाँ इतना गोश्त मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हम पर नवाबिशात आसाइशात बढ़ती चली जा रही हैं, कैफियात में कमी आती जा रही है। वजह क्या है? मादा परस्ती इंसान को मादा बना देती है। बंदे ने अर्ज किया कि अब यहाँ नहीं मिलता। जब ये शेर मैंने सुनाया तो कारी हनीफ मौलाना कारी हनीफ जालंधरी भी तशरीफ फरमाते कि अब यहाँ नहीं मिलता कोई शख्स भी सादा, मादा परस्ती ने कर दिया हमें मादा, मादा परस्ती ने कर दिया हमें मादा, और करके सर्जरी दादी बन रही हैं शहजादी, करके सर्जरी दादी बन रही हैं शहजादी, बाल करके काले अब नौजवान बने दादा, बाल करके काले अब नौजवान बने दादा। बेटा तो बुड्ढा हो रहा है, पोता भी जो है वो जवान हो गया, फिर भी दादा साहब खजाब लगा रहे हैं शायद हम जवान हो जाए। उस वाला फरमाते थे जब स्ट्रक्चर हिलने लगे तो डिस्टम्बर करने का क्या फायदा, जब स्ट्रक्चर हिलने लगे तो डिस्टम्बर करने का कोई फायदा नहीं। तस्वीर ना बनाए, तस्वीर बनाने पे पाबंदी है, हंसने पर पाबंदी नहीं है। हंसने की बात में हंसना चाहिए, जब हंसेंगे तभी हंसाना मिलेगा, एक हंसना है और एक हंसना है, तो हंसते बोलते रहना चाहिए। वाला राम अल्लाह ताला का ये मिजाज था। जब किसी ने कहा जावेद इन हसीनों ने तो नाक में दम कर दिया है, आप तो फरमाते हैं लेकिन ये हसीनों ने तो नाक में दम कर दिया है, फरमाया हसीनों ने नाक में दम नहीं किया, आपने इनके दुम में नाक लगा रखी है, आपने इनके दुम में नाक लगा रखी है। क्यों जाते हो इधर उधर घूमते, क्यों इधर उधर जाते हो, होटल के सामने खड़े हैं, टीवी चल रहा है, मैच देख रहे हैं। अफसोस होता है गर खफाशे रफ दर्द कौरो कबूत बाजे सुल्तान बिदरा बारिश बूत। वहां फरमाते जब मैं किसी खफाश यानी चमगादड़ को देखता हूँ गंदगी पे मुझे हैरानी नहीं होती, अफसोस उस वक्त होता है जब बादशाही किसी मुर्दार को नोच रहा हो। अल्लाह ताला ने हमें बादशाही बनाया, दीन का खादिम बनाया, फिर हम क्या करने जाते हैं टीवी के सामने और मैच के देखने के लिए। उम्मत मुस्लिमा पर तो बन आई है और तू गेंद बल्ले का शहदाई है, उम्मत मुस्लिमा पर तो बन आई है और तू गेंद बल्ले का शहदाई है, तुझ पे क्यों इस कदर बेहिसी छाई है, क्यों नहीं लेता हाथों में तीरो कमां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुहां। और मैंने माना के जानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुहां। और तू जो हीला बनाता है हालात का हौसले, इसीलिए ताल्लुक नहीं करते, बैत होना न फर्ज है न वाजिब है, सुन्नत मुस्तहब्बा गैर मुअक्कदा है, लेकिन इस्लाही ताल्लुक और इस्लाह करना फर्ज आयन है। हकीमुल उम्मत अपने जमाने में फरमाते हैं, हकीमुल उम्मत कोई आज के हैं, हकीमुल उम्मत को गए हुए 70-80 साल हो गए दुनिया से, उससे पहले फरमाया यानी तकरीबन 1 सदी पहले कि मैं फतवा देता हूँ कि आज के दौर में किसी मुसलह से इस्लाही ताल्लुक करना फर्ज आयन है। इसलिए कि मुकदमा बैत होना नहीं फरमाया, इस्लाही ताल्लुक करना इसलिए कि मुकदमा फर्ज आयन का फर्ज आयन होता है। जिस तरह इस्लाह फर्ज आयन है तो मुसलह भी जरूरी है, जिस तरह नमाज फर्ज है वजू के बगैर होगी नमाज, जिस तरह नमाज के लिए वजू जरूरी है इसी तरह इस्लाह के लिए मुसलह जरूरी है। खुद से कैसे इस्लाह हो सकती, खुद से कोई डॉक्टर भी कर सकता है अपना ऑपरेशन, खुद से चीर फाड़ कर, तो पहले बेहोश होगा तो खुद ही बेहोश हो जाएगा, फिर कौन करेगा ऑपरेशन, ऑपरेशन दूसरा करता है, शेख ऑपरेशन करता है। एक साहब ने कहा था, हजरत वाला के दोस्त थे डॉक्टर खरार साहब, मुफ्ती जमील अहमद साहब ने उनके लिए शेर कहा था, मुफ्ती जमील अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि है कराची ही को करार नसीब, अहल लाहौर में करार कहाँ। बहुत ही बदला संज, बहुत ही बुजुर्गों के सोहबत याफ्ता, हर बुजुर्ग को हंसाते थे, ऐसा हंसाते थे कि हजरत मौलाना बाबू साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको अपने सफर में साथ रखते, उनको सफर में हमेशा साथ रखते। تو ان کو کسی نے کہا جا تمہارا شیخ تو بڑا کڑیل ہے, تھوڑی تھوڑی سی بات پہ روک ٹوک, روک ٹوک نہ کرے تو شیخ کیا ہوا, پھر تو میں ہوا. شیخ تو وہ ہے جو روک ٹوک کرے. یہ پائچہ نیچے کیوں ہے؟ پائچہ اچھی طرح اوپر رکھیں جس میں نظر آئے اچھی طرح پائچہ چکھنا. یہ اتنا نیچے کرنا کہ بمشکل اچھا گمان کرنا پڑے, بدگمانی سے بچنا پڑے, یہ کم از کم راہنماؤں کا کام نہیں. ایک بڑے علامہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی مسٹروں کی طرح آستین والی قمیضیں پہنتے ہو؟ تم کیوں پیچھے کی طرف جا رہے ہو؟ تم آگے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ پیچھے جانا جو ہے پیچھے کے راستے صحیح نہیں ہے, آگے کا راستہ دیکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نفس عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے, اور نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے. نیچے مقامات کتنے خطرناک ہوتے ہیں, اس کا نیچا مقام ہوتا ہے. لہذا ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, ہم کسی سے کیوں شرمائیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہی مقالات میں لکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار مبارک بلندیوں سے نیچے آئی ہو, کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. تو اصل سنت تو پنڈلیوں تک ہے, لیکن ٹھیک ہے ٹخنوں کے اوپر کم از کم نظر تو آئے. پورے سفر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں احتیاط نہیں ہے. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ عوام اسی لیے دیکھتے ہیں علماء کو یا طلباء کو دینداروں کو کہ وہ ہلکی سی اوپر رکھیں وہ اور تھوڑے نیچے کر لیتے ہیں. پھر جو ہے ایک طبقہ جو ہے جو صرف میٹھے کو ہی سنت سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں, جب شلوار بڑی بن گئی تو کھوسنا صحیح نہیں ہے, حالانکہ کھوسنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ شلوار بنائے اسی ناپ کی شلوار بنائے تو اوپر رہے وہ. اتنی بڑی کیوں بناتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مدرسے میں مسجد میں جائیں گے تو اوپر کر لیں گے, شادی بیاہ میں جائیں گے دعوتوں میں تو نیچے کر لیں گے, تاکہ وہاں کے ماحول چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جیسا دیس ویسا بھیس. مسلمان ایسا نہیں ہوتا, اللہ والا وہ ہوتا ہے. ہر جگہ دور سے نظر آ جائے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی. لہذا ہمت کرے سنت پہ چلنے سے. ہمارے بھائی دائر صاحب یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں, انہیں کا شعر ہے کہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں, اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے, سنت پہ چلنے میں. لوگ غیروں کے طریقے میں نہیں شرما رہے ہیں, ہم اس میں شرماتے ہیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ شلوار بڑی ہوتی ہے. شلوار اگر ناپ کی سلوائیں تو کریز بھی بالکل صحیح رہے گی. اللہ کا شکر ہے ہماری شلواریں, جو ہمارا ٹیلر ماسٹر وہ بھی حضرت کا مرید ہے, مرید بھی خاص ہے کہ وہ سب ناپ بھی اسی طرح سے لیتا ہے کہ پائچہ تخنے سے اوپر نہ نیچے نہ آئے. ماں اسفلہ من الکعبین من الازار فی النار, چھوٹا گناہ ہوتا تو فی النار کا لفظ نہ ہوتا. کبیرہ گناہ کی ایک نشانی یہ کہ اس پر دوزخ کی وعید ہوتی ہے. دوزخ کی وعید جس عمل پر ہے, فرمایا لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین, ٹخنے نہ ڈھکا کرو کیونکہ ٹخنے ڈھکنا اللہ تعالیٰ ٹخنے ڈھکنے والے سے محبت نہیں فرماتے. ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نیابت ہمارے ذمے ہے, اور دوسری طرف ہم اگر آپ کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے. من تمسک بسنتی آئندہ فساد امتی, جو میری سنت سے چمک جائے گا چپٹ جائے گا, تمسک کا مطلب چپک جائے گا اور بالکل لپٹ جائے گا. آئندہ فساد امتی, جیسے آج ہے او ہو پورے ملا بن گئے. یہ آوازیں لگتی ہیں نا, آوازیں لگتی ہیں. شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں قبول کیا جا رہا ہے. انبیاء کو مارا پیٹا گیا جس راستے میں, جس راستے میں صحابہ نے سر کٹایا. ایک دن میں 70 صحابہ لیٹ گئے دامن احد میں. 2002 میں حضرت والا کے ساتھ ہم کھڑے تھے دامن احد میں, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ صحابہ ہیں جو 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے, کٹے پھٹے جسم کے ساتھ یہ اٹھیں گے. ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھا سکیں؟ ہم سے تو خون تمنا بھی نہیں ہوتا. انہوں نے جانوں کا خون کر دیا, ہم سے خون تمنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کر لیں اور کانوں کی حفاظت کر لیں, گانوں سے غیبت سے زبان کی حفاظت کر لیں. کوئی عمل دکھانے والا تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عمل اپنا تو کمزوری ہوتا ہے, لیکن ہمت اور ارادہ تو کرے آدمی. ارادے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی ہے. ارادے میں ربر بینڈ دیکھیے چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کے تقریبا فرماتے ہیں اس کو کھینچ کے مٹھائی کے ڈبے پہ چڑھا دیا جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے. تو اگر آدمی بیٹھا رہے کچھ نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے, کرنا چاہے تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے. بتائیے امام صاحب کے بارے میں روایت ہے یا نہیں, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ایک دو چار دن نہیں, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, نہ چاہے تو مسجد قریب ہے فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں, چاہے تو اصلاح کر کے اس درجے کو پہنچ سکتا ہے, اس درجے کو پہنچ سکتا ہے کہ حضرت جرجانی فرما رہے ہیں, حضرت شیخ لکھ رہے ہیں فضائل اعمال میں کہ ستو پھانک رہے ہیں, دو اور دو چار کی فکر نہیں تھی ان حضرات کو, ستو پھانک رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا, روٹی کیوں نہیں کھاتے, اگر روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے ستو پھانکا اور پھر اللہ کے ذکر میں لگ گئے. یہ وقت کا استعمال ان لوگوں کا تھا. حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں کہ حضرت نور محمد صاحب حاجی میاں میاں جی نور محمد صاحب جب بازار جاتے تو اپنے ہاتھ میں پیسہ رکھتے, روپیہ اپنے ہاتھ میں رکھتے اور جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی وہ ہاتھ میں رکھتے اور سبزی والے گوشت والے کو ایسے ہاتھ بڑھا دیا لے لو, اس میں جن نے کیا واپس لینے کے لے لو جتنا لینا ہے وہ لے کے خود ہی واپس کر, جانتا تھا بزرگ ہیں. لیکن ایک دفعہ جو ہے یہ بھی اس لیے کہ وقت بچے اور ہم اپنے ذکر میں لگے رہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں, ایک دفعہ ایک اچکا آیا اور وہ اچک کے لے کے بھاگا, تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے, جانے دو اس کی قسمت کا تھا وہ لے گیا, ہم اس کے چکر میں کیا پڑے. ٹھیک ہے آج ہم اس درجے پہ نہیں, کم از کم دیکھیں تو صحیح بزرگان دین نے اوقات کا کیسا استعمال کیا, اوقات کے استعمال نے ہی شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود جب کسی بزرگ کے مزار پہ گئے تو لکھتے ہیں دنیا میرے آگے میں, فرماتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں کھڑا تھا غالباً ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ کے مزار پر, تو مجھے ان بزرگوں کی خدمات کے سامنے اپنا وجود زمین پر بار محسوس ہو رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کتنے اوقات ضائع کر رہے ہیں, جو ہم وقت صحیح گزار رہے ہیں وہ بھی کیا اس میں بھی کتنے بے اصولیاں ہو رہی ہیں. اس لیے بندے نے عرض کیا ہے کہ تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا, میں تو قائل نہیں ان خیالات کا. پنکھا چل سکتا ہے, گرمی ہو رہی ہے. ماشاء تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا, میں تو قائل نہیں ان خیالات کا, تجھ کو شاید کہ علم ہے علم اس بات کا, اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں, آج کے نوجوان سن لے میری سوہاں, اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہنے دیں, حضرت عقیم الامت کے ذہن لکھا کہ اگر لوگ کیا کہیں گے, فرمایا لوگوں کو کہنے دو, تم بھی تو لوگ ہو, تم کو لوگائی تو نہیں ہو, تم بھی لوگوں میں سے ہو. ایک نوجوان نے لکھا حضرت جب سے آپ کے کہنے پر داڑھی بڑھائی ہے پائنچوں اوپر کیا ہے لوگ ہنس رہے ہیں, فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا, لوگوں کو ہنسنے دو. ایک صاحب کو ذکر بتایا میں نے, حضرت والا کا بتایا ہوا ذکر, بیٹھ بیٹھ بھی اتنی جلدی نہیں کرتا میں, کچھ عرصے ذکر کیا پھر میں پوچھا کیا ہوا, کیا نہیں اصل میں سارے مدرسے کے لڑکے مجھے صوفی صوفی کہنے لگے تھے, میں نے چھوڑ دی. صوفی کیا تو کیا غلط کہا بھائی, کہ سارے صوفیا تو ہیں یہ بڑے بڑے, خواجہ معین الدین چشتی, اجمیری, سلطان نظام الدین اولیاء, اگر ان کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ مل جائے تو اور کیا چاہیے. لیکن آج ہم صوفی بننے سے ڈرتے ہیں, ملا بننے سے ڈرتے ہیں, ملا علی قاری, ملا جامی, کتنے بڑے بڑے ملا گزرے ہیں اس دور کے, ملا کو بھی آج تک تاغوتی قوتیں نہیں پہنچ سکی. کیا سمجھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصل میں اس گدڑی میں لال ہے, ہمیں خود ہی معلوم نہیں کہ ہماری گدڑی میں کتنا بڑا لال موجود ہے, کاش کہ ہم اس کو پہچانے. بندے نے عرض کیا ہے کہ غم کو سینے میں پال رکھا ہے, غم کو سینے میں پال رکھا ہے, ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے, غم کو سینے میں پال رکھا ہے, ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے, اور بات یہ عقل میں نہیں آتی عشق میں اعتدال رکھا ہے, بات یہ عقل میں نہیں آتی عشق میں اعتدال رکھا ہے, اور دل میں دنیا نہ ہو یہ مقصود لات جیبوں میں مال رکھا ہے, دل میں دنیا نہ ہو یہ مقصود لات جیبوں میں مال رکھا ہے. تجوری میں رکھنا جائے, مفتی اعظم پاکستان کا ملفوظ ہے حضرت والا سے ہم نے سنا, یعنی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, کہ دنیا کو تجوری میں بینک میں رکھنا اور جیب میں رکھنا بھی جائز لیکن دل میں رکھنا جائز نہیں. دل میں دنیا وہی ہے کہ جس کی وجہ سے حرام حرام حلال و حرام میں فرق نہیں کرے گا, تمیز نہیں کرے گا, جائز و ناجائز کی فکر نہیں کرے گا. دل میں دنیا نہ ہو یہ مقصود لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. لا بأس بالغنى, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے ایسی غنا میں. اگر گاڑی کی نعمت ہے مہیا, بندے کی ایک نظم کا بند دیکھیں, اگر گاڑی کی نعمت ہے مہیا, گھمائیں سمت اہل دل کو پہیا, کرائیں اپنی گھر اصلاح بھیا, نہیں ہے ایسی دولت میں برائی, یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی. اکثر تو برائی ہے لیکن اس کو صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے. پیسہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی رحم الامت کے لکھا, حضرت میرے پاس بندوق ہے, زمانے بندوق ہوتے تھے, آج کل کی طرف سے آپ کا پستول تو پھیری, میرے پاس ایک بندوق ہے لیکن میں مجھے وہ اس کی وجہ سے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. کسی سے اگر کچھ لڑائی وڑائی ہونے لگے تو میں سوچتا ہوں میرے پاس تو بندوق ہے, میں اس کو ابھی مدد دکھا دوں گا. تو آپ اگر فرمائیں تو میں اس بندوق کو بیچ دوں, تلف کر دوں, ضائع کر دوں, کسی کو دے دوں. حضرت علماء نے فرمایا ہرگز نہیں, آپ اپنے غصے کا علاج کریں, غصے کا علاج کریں. آپ کے پاس یہ تو ایک ہتھیار ہے, آپ کے پاس ایک دوسرا ہتھیار آلہ بھی ہے, وہ آلہ شہوت ہے. تو آپ شہوت کے آنے سے اس کو بھی تلف کر دیں گے. لہذا آلے کو تلف نہیں کیا جاتا, اس کی اصلاح کرائی جاتی ہے. اپنے غصے کی اصلاح کریں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے اس کے باوجود اپنے آپ سے کنٹرول کریں کہ مسلمان ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار, حضرت حسن بصری نے فرمایا ابرار کی تفسیر میں, الذین لا یؤذون الذر, ابرار اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے, چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. ولا یرضون الشر, اور کسی نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے, ان کو شدید انقباض ہوتا ہے. حضرت محمد فرماتے ہیں جب امت کی بے راہ روی کا خیال نیند سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے, کیا بنے گا امت کا. جب بھوک کے وقت خیال آ جائے, کھانے سے پہلے بھوک اڑ جاتی ہے کہ امت کا کیا بنے گا. یہ ان حضرات کا غم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنے اثرات آج تک وہ حکیم الامت کا نام کیوں زندہ ہے. امت کی فکر ایسی تھی حکیم الامت میں, اور امت کے نبض پر جو ہے ہاتھ تھا. ایک مجمع میں بیٹھے اور فوراً پرچی آ گئی اور کہا کہ حضرت یہاں داڑھی پر بیان نہ کیجیے گا. لکھا تھا اس نے کیونکہ یہاں بڑے بڑے روسا ہیں, لہٰذا ان کو گرانی ہوگی. حضرت نے خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ یہ پرچہ آیا ہے کہ داڑھی پر بیان نہ کیا جائے, اس کا مطلب ہے یہاں پر یہی مرض ہے, اور حاضر طبیب وہ ہوتا ہے جو مرض کا علاج کرے, لہٰذا اب اسی پر بیان کروں گا. یہ حکیم الامت, اب اسی پر بیان کروں گا. ایک مدرسے کے تھانے دار صاحب پہنچے کہ حضرت آپ کے مدرسوں میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ میں نے دعوت کی اپنی اماں کے تیجے پر دعوت کی یا برسی پر, تو آپ کا ایک مدرسے کا بچہ, آپ کا یا کوئی مدرسے کا بچہ ہے تو بڑے حضرات ہی, وہ کہنے لگا اپنے دوست سے, میں نے خود سنا کہ ارے یار اب پھر کب کسی کی اماں مرے گی, پھر کھانا نصیب ہوگا, پھر بریانی ملے گی, کب کسی کی اماں مرے گی. اب کوئی عام مولوی ہوگا کہ ہاں اصل میں بچہ ہے, چھوڑ دیجیے, جانے دیجیے ہمارے. اگر حکیم الامت نے فرمایا یہ کس کا قصور ہے, فرمایا یہ آپ کا قصور ہے. آپ لوگ شادی بیاہوں میں عقیقوں میں نہیں بلاتے, جب کوئی مرتا ہے تبھی بلاتے. آپ اگر ان کو شادی بیاہوں میں بلائیں, عقیقے میں بلائیں, تو دعا کریں گے ہر سال ان کا کیلنڈر شائع ہوتا رہے تاکہ ہمیں بکرے میں بکرا ملتا رہے, اور چار بیویاں کم از کم ہو, چار دفعہ تو دعوت ہو. سمجھ آئی بات کھانے دار صاحب؟ یہی امت کے نفس پر ہاتھ تھا, اصلاح کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں خود کہ اللہ تعالیٰ اور تفسیریں بھی دیکھو اور پھر بیان القرآن بھی دیکھو, اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی کے ہاتھوں سے کیا کام لیا. یہ نہیں فرمایا میں نے کیا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے اشرف علی کے ہاتھوں سے کیا کام لیا. ہاتھ ہے انسان کے بس میں کیا ہے. بندے نے عرض کیا کہ تیری رضا بغیر زبان تک نہ ہل سکے, ثابت ہوا کہ تیرا کرم ہی خطیب ہے, ثابت ہوا کہ تیرا کرم ہی خطیب. ہم اس سے دور ہو گئے, کتنا عجیب ہے, شہرت سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی بھیجی. لیکن ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا تھا حضرت کیا بات ہے, آپ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ہم شہرت سے زیادہ قریب ہیں تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا, محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. گناہ چھوڑ دو, بد مزاحی, بد زبانی, بد گمانی, اللہ والوں سے بد گمانی اور اپنے آپ کے حسن ظن تو میں تو بہت اچھا ہوں. یہ لوگ پتہ نہیں آگے وہی بات کرتے ہیں بار بار, وہی بات ہے. قرآن کریم اٹھائیے, اتنے مقررات ہیں کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے میں نے خود سنا, فرمایا اگر قرآن کریم کے مقررات کو نکال دیا جائے تو ایک پارے میں سارا قرآن سما جائے, ہے یا نہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ وَسَبَّحَ لِلَّهِ. کتنی چیزیں وہی ہیں. کیوں ہے؟ کیوں بار بار نصیحت, اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں, جیسے بار بار ابا بھی نصیحت کرتے ہیں, بیٹا یہ سردی ہو رہی ہے سویٹر پہن لو, گرمی ہو رہی ہے دھوپ میں مت جاؤ, یہ کھا لو, یہ کر لو. کیوں؟ کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ بار بار نصیحت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں اس لیے بار بار یہی تھی, فرمایا سارے عالم میں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. چند دن خونے, چند دن کی بات ہے, چند دن کی بات ہے. اپنی دفعہ سنیں, اس پر ایک پامس کے پاس, پامس سمجھتے ہیں نجومی کو کہتے ہیں, نجومی کے پاس ایک آدمی گیا, جانا جائے نہیں, فرمایا لا تعتل کفان, کاہنوں کے پاس مت جایا کرو. جو اگر کسی نے اس کو مانا کہ اس نے کہا, اس نے یقین بھی کر لیا, ہاں واقعی صحیح ہے, اس نے میرے لائے ہوئے دین کا انکار کیا. یہ آپ لوگوں کیا بتاؤں, لیکن ہوتا ہے انسان پریشانی میں جاتا ہے, جاتا ہے تو خود ہی سمجھ جاتا ہے یہ پریشان ہے. کوئی خوشحال آدمی جاتا ہے کہ اتنی دولت کیوں برس رہی ہے, دیکھو تو کوئی بھی نہیں جاتا, پریشان ہی جاتا ہے. وہ فوراً گیس لگا لیتے, جیسے ایسے جعلی پیر ہوتے ہیں, کئی دروازے ہیں نا, تو ان کے خانقاہ کے بھی کئی دروازے ہوتے ہیں, انا للہ کئی دروازے ہوتے ہیں. اب ہر دروازے سے جو ہے, ہر دروازے پہ پتہ ہے پہلے سے, جو باہر بیٹھا ہے مجاور وہ پہلے سے جو ہے اس کو پوچھ لیتا ہے, کس لیے آئے ہو, کس سے ملنا ہے, پیر صاحب سے ملنا ہے, کیا کام ہے, اولاد نہیں ہو رہی صاحب, تو اچھا دروازے نمبر 2 سے جانا. دوسرا آیا اور جیسے ہی 2 سے گیا تو پیر صاحب نے سر اٹھایا, ہاں اب آئے ہو, جب اولاد نہیں ہوئی 10 سال سے, تو پیر صاحب کو سب کچھ معلوم ہے, بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تیسرا آیا, عشق میں ناکامی, محبوب آپ کے قدموں میں, وہ اس کو جو ہے کہا ایک نمبر دروازے سے جاؤ, اکثر مریض یہی آتے ہیں, لہٰذا ایک نمبر دروازے سے اس کو بھیجا, کہا ہاں اب آئے ہو, جب محبوب ناراض ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی پہنچی, بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے, یہ سب یہاں سے قصے ہوتے ہیں, کہانی قصے. تو حضرت والا فرماتے تھے بہت سے مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں, اسی کے دم سے یہ تیرے آزا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے, اسی کے دم سے یہ تیرے آزا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے. اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے, حضرت والا فرماتے تھے کہ بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا, برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا, بغیر مرغے کے کیا آیا ہے, برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا, بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا. تو ان کا بھی کھیل تماشا یہ ہوتا ہے نجومیوں کا, لہٰذا وہ نجومی کے پاس چلا گیا اور ہاتھ دکھایا, اس نے بہت ذرا تعصب کے انداز میں کہا کہ ابھی تو آپ کو 3 سال مزید پریشانی گزریں گی. اس کو بھی افسوس ہوا, لیکن پھر بھی اس نے پوچھا 3 سال کے بعد کیا ہوگا, پھر 3 سال کے بعد آپ پریشانی کے عادی ہو جائیں گے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے کی محنت ہے, اس کے بعد آسانی آسانی ان شاء اللہ, پھر آدمی یوز ٹو ہو جائے گا, عادی ہو جائے گا اس چیز کا کہ جو وہ کر رہا ہے, عادت ثانیہ بن جائے گا. خواجہ صاحب نے پوچھا تھا, اب دیکھیے ایک بات ہے نا, کیسی بات خواجہ صاحب نے پوچھ لیا, ہمارے لیے فائدہ ہو گیا. میں نے اگر اب ہم تو جو کام کرتے ہیں عادت بن گئی, ہمیشہ جو ہے دائیں آستین میں کرتا ڈالتے پہلے اور اتارتے ہیں بائیں آستین سے, موزہ پہلے, جوتا پہلے دائیں پیر میں, بعد میں بائیں میں, اتارنے میں, اس کے برخلاف اللہ کا شکر ہے جو لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے, تم کو سوچنے نہیں پڑتا, کرتے ہی اسی طرح کام. فرمایا کہ اس سے ثواب ملے گا, یہ تو ہماری عادت ہو گئی. فرمایا آپ نے شروع کس لیے کیا تھا پہلے دن؟ عرض کیا کہ سنت کی نیت سے کیا. فرمایا ہمیشہ زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ملتا رہے گا, ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا رہے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, کیا پیارا شعر حضرت والا نے فرمایا, عالمی شہرت یافتہ شعر ہے. نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بندے نے عرض کیا اسی کی بیرونی میں, اسی کے چربا میں, ہمیں کوئی شعار نہیں ہے, کہ شیخ کی باتوں کی نقل کرنے کی کیا عجیب بات ہے. نقل ارشادات مرشد نہیں کنم, میرا کام ہی مرشد کے ارشادات کو نقل کرنا ہے. ہم نقال ہیں, ہم طوطے کی طرح رٹنا جانتے ہیں, ہمیں کوئی مضمون اپنا نہیں آتا, ہمیں اس سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی, اس سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ سارے مضامین حضرت والا کے اس سے ہم نے عقل کیے حاصل کیے. ہمیں نے کہا گر غلام شاہ بتا ہو تو سنت پر چلو, گر غلام شاہ بتا ہو تو سنت پر چلو, دعوے دار عشق مولا ہو تو سنت پر چلو. کس قدر آسان ہے دوستو راہ بہشت, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو. یہ شعر میں جب سنا رہا تھا تو مولانا سعید احمد جلالپوری صاحب رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. کس قدر آسان ہے دوستو راہ بہشت, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو, اور بعد مرنے کے تو پاہی جاؤ گے خلد بری, جیتے جی جنت اگر چاہو تو سنت پر چلو, جیتے جی جنت اگر چاہو تو سنت. اتنا آسان راستہ, اتنا پیارا راستہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ نہ قدم سوئے مرقد, نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ والے بنو, اللہ والے بنو, دیکھو ایسا مزہ دیں گے اللہ تعالیٰ, ایسا مزہ دیں گے کہ تم بیان بھی نہیں کر سکو گے. اور انہیں فرماتے ہیں بو یہاں دلدر کی پرامی شبد زباں جملہ حیرامی شبد, جب میرے محبوب کی خوشبو اڑ کر مجھ تک آتی ہے تو تمام زبانیں سیم ہیں کہ میں کیسے تعبیر کروں کہ مجھے کیا مزہ آتا ہے اللہ کی یاد میں. نام اے تو بر زبانم می روز, ہر گنے کی محبت حاصل کی ہے شبد, جب اللہ تعالیٰ کا نام میرے ہونٹوں پر آتا ہے تو میرے بال بال شہد کا دریا ہو جاتے ہیں, میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. اس لیے یعنی یہ دعا سکھائی, اللہم انی اسالک حبت, پہلے فرمایا والذین آمنوا, والذین آمنوا یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کا گویا کہ محبت ملے گی کیسے؟ مانگنے کا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا, والذین آمنوا اشد حبا للہ. خبر دی حضرت تعالیٰ فرماتے تھے, خبر دی, حکم نہیں دیا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو, خبر دے دی, جملہ خبریہ ہے نا, والذین آمنوا, خاص بندے میرے وہ ہیں ایمان والے جو مجھ سے شدید نہیں اشد محبت رکھتے ہیں, اشد محبت رکھتے وہ میرے خاص بندے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے دیکھو حکم نہیں دیا ہے, کوئی جو حسین انتہائی حسین ہو تو حکم دیتا ہے, صرف نقاب ہٹا دینا کافی ہے, صرف نقاب ہٹا دینا کافی ہے, حکم دینے کی ضرورت نہیں کہ ہماری طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ حسینوں کا خالق ہے, حکم کیوں دے گا, سب خود اس کے حسن پر پیدا ہوں گے. لہذا حکم نہیں دیا, صرف اشارہ کر دیا, خبر دے دی, والذین آمنوا جو ایمان والے ہیں صحیح ایمان والے وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, اوروں سے بھی رکھ سکتے ہیں, والدین کی محبت اپنی جگہ, لیکن والدین کی محبت بھی اللہ کی محبت کے کھاتے میں ہے. والدین کی خدمت کرنا ثواب ہے, شیخ کی خدمت کرنا اور اساتذہ کی خدمت کرنا سب ثواب ہے. والدین کی نافرمانی, حقوق الوالدین کتنا بڑا گناہ ہے, کبائر میں شامل ہے والدین کی نافرمانی. آج ہم کہتے ہیں ابھی سے کیا آپ نبی آپ نے کہا, ابھی ہم بیٹھے کھیلنے کے لیے آپ نے فوراً کام بتانا شروع کر دیا, ابھی ہم بعد میں جائیں گے, یہ بھی نافرمانی ہے. کسی اہل علم والدین کی نافرمانی کی چھوٹا گناہ نہیں, حقوق الوالدین, حقوق الوالدین اور جھوٹی گواہی, شرک تو اللہ کا شکر ہے شرک کو تو سب سمجھتے ہیں, لیکن شرک کی کا شائبہ بھی ناجائز, ایسے کھڑا ہونا اللہ والوں کے سامنے ایسے کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ منع کرتے, ہاتھ باندھ کے, ہاتھ باندھنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہو. جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کے تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. آہستہ آہستہ جھکتے جھکتے پھر پیر چومنے لگتے ہیں. اب پیر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید صاحب پیر چوم رہے ہیں, شکل کیا بنی؟ سجدہ کرنے کی شکل بنی, سجدہ کرنے کی شکل بنی. لہذا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شدید نہیں اشد محبت رکھتے ہیں. اسی لیے اشد وہ سکھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اشد محبت کیسے ملے گی؟ اللہم انی اسالک حبک, اور ادھر فرمایا دیکھیے انہ لحب الخیل شدید, کیا انسان جو ہے انسان حب کی وجہ انسان کی طرف ہے کہ انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے, انہ لحب الخیل نہ شدید, بہت محبت کرتا ہے خیر یعنی مال سے, تو یہ محبت اس کے اندر ہے. اب اس محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا پڑے گا, اس محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا پڑے گا کہ دین اوپر رہے, سنت اوپر رہے, شریعت اوپر رہے, اللہ والی محبت اوپر رہے, باقی ساری چیزیں ثانوی درجے میں رہیں. تو اس کو مانگا کیسے جائے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور اس محبت کا, ان سے محبت کا سوال کرتا ہوں, ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت بھی مانگتا ہوں. حضرت والا نے بیان کرنایا یہ مانگنا بھی سنت ہے, اہل اللہ کی محبت کا مانگنا بھی سنت ہے. جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ میں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں, اللہ میں انہیں پہلے کا حبت و خود میں یہ حبت میں عمل اللہ یہ بندوں نے حبت, ان اعمال کی محبت بھی مانگتا ہوں جو آپ تک پہنچاتے ہیں. اللہم اجعل حبت احب الی من نفسی و اہلی و من الماء الباری, اے اللہ میں آپ کو, آپ سے ایسی محبت چاہتا ہوں کہ جو میری جان سے زیادہ ہو, مال سے زیادہ ہو, اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت ہو, ایسی محبت یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. مانگے تو صحیح, انشاءاللہ جب مل جائے گی, جب مل جائے گی. حضرت فرماتے تھے جب یہ ولایت خاصہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پہلے صدر صاحب کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں کارکن نے بہت قربانی دی ہے تحریک کے لیے, پاکستان کے لیے دی ہونا ہے, تحریک کے لیے قربانی دی ہے, چلو فلاں کو وزارت دیتے ہیں. صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب کے دل میں آیا, اب انہوں نے لکھ دیا نام, ابھی نام لکھا گیا ہے اور جو ہے پروٹوکول بھی ملے گا. جب صرف ان کے دل میں آنے کی دیر ہے, دل میں آنے کی دیر ہے, پروٹوکول بھی ملے گا, بڑی تنخواہ بھی ملے گی, عہدہ بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا. جب اللہ تعالیٰ چاہ لیتے ہیں کہ مجھے اس کو ولی بنانا ہے, پھر کوئی روک سکتا ہے؟ صدر کو تو کوئی روک سکتا ہے, وزیر اعظم کو بھی روک سکتا ہے, کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے ورنہ ہم پارٹی چھوڑ دیں گے, مجھے مجبور ہو جائے بےچارا, چلو نہیں اس کو نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم سب کے سب چاہیں ولی اللہ بننا, کوئی کمی ہے اللہ تعالیٰ کے, سب کے سب ولی اللہ بن سکتے ہیں. ولایت افضل ہے, وزارت افضل ہے, ولایت افضل ہے نا بھائی, تو افضل چیز کو مانگنا چاہیے, وزارت کیا دیش کا ہے. میرے سامنے اعجاز الحق بیٹھے ہوئے تھے حضرت والے کے پاس, حضرت فرمایا جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے, داڑھی رکھ لو اللہ کے لیے. ان کو بھی نصیحت فرمائی, ایک بار ملتان کے رئیس تھے وہ آئے ہوئے تھے, ان کو حضرت نے فرمایا کہ شیر محمد عمرہ کرنے جا رہے ہو, روضہ اثر پہ حاضری دو گے؟ جی حضرت ضرور. حضرت والے نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جب حاضری دو گے آپ کو دیکھ کر دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ فرمایا کچھ نہیں کہا اس نے. حضرت والے فرماتے میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پہ لگا, آنکھیں بہنے لگی, میں نے چھپائی بات محبت نہ چھپ سکی, آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا. یار حضرت والے فرماتے میں سمجھ گیا, واپس آئے تو پوری داڑھی تھی. میں نے کہا کہ شیر محمد اب شیر لگتے ہو, پہلے بلی لگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مزین کیا ہے, وقت اللہ وقت شوارف اس بات کو آگے پہنچائیں, مونچھوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹرواؤ, داڑھیوں کو بڑھاؤ. آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے. ہمارے ضیاء الرحمان بھائی امریکی حضرت والا کی خدمت میں 13 سال رہے, امریکہ سے آئے, واپس جانے کے نام سے کہتے ہیں وحشت ہوتی ہے, ہمیں شہوت ہوتی ہے کہ جائے امریکہ چلے جائیں. شہوت کا مطلب شوق ہے, چاہت ہے, تو ان کو وحشت ہوتی ہے. حالانکہ امریکہ سے وہ آئے ہیں, لیکن اللہ والوں کی قدموں میں جو مزہ ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ اللہ والوں کے پاس جو مزہ ہے کیا کہیں, ہم بیان کرنے تو آتے ہیں لیکن جی یہی چاہتا ہے کہ شیخ کے پاس آدمی رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ داڑھی بھی ایک مٹھی رکھتے ہیں, مونچھیں بھی ایک مٹھی رکھتے ہیں. مونچھیں ایک مٹھی رکھنا نہیں, وہ صرف لوہا داڑھی کو بڑھاؤ, وقف شوارف مونچھوں کو کترواؤ, باریک کرو. لیکن پنجاب والے تو مچھ نہیں سے کچھ نہیں سے عمل کرتے ہیں, مچھ نہیں سے کچھ نہیں. یہ دیکھیں جب آدمی خطرناک بارڈر میں رہتا ہے نا, اسی لیے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اللہ کے حدود, فَلَا تَقْرَبُوهَا, اس کے قریب بھی مت جاؤ, اس کے قریب بھی مت جاؤ. جب ایسا رکھتا ہے آدمی قریب چلا جاتا, 2-3 دن میں یہ کنارہ کھسنے لگتا ہے, من طول شاربہ میں داخل ہو جاتا ہے. جس کی بڑی اونچی ہوں گی وہ شفاعت نہیں پائے گا, لم ینل شفاعتی, وہ میری شفاعت نہیں پائے گا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلینڈ میں یا یورپ میں کہیں بھی پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جو چھپانے والی چیز ہے وہ تو بہت چھوٹی سی جگہ میں چھپ سکتی ہے اور لیکن گھٹنے سے ناف تک کیوں خطر بنا دیا, چھپنے کی چیز تو اتنی بڑی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کرنل جنرل کو قید کرتے ہیں تو چھوٹی سی جگہ میں قید نہیں کرتے, بڑی جگہ دیتے ہیں. بڑی جگہ تاکہ گھٹنے سے اوپر دیکھنا مرد کا مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے. اسی لیے حدود سے دور رہے, باریک رکھنے میں گنجائش اعلیٰ نمبر, لیکن وہی ہے. میں نے ابھی وہاں بھی عرض کیا کہ میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ساری زندگی آخری 15-10 سال تقریباً مستقل عملی اس میں انہوں نے حصہ لیا کاروبار میں ایسے خطرناک اوقات میں, لیکن کبھی ان کی مونچھیں میں نے بڑی بھی نہیں دیکھی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ قریب سے الحمدللہ میں ان کے برابر میں بیٹھا شعر سنا رہا تھا, ان کا چہرہ بھی ایسی, مونچھیں بالکل باریک اور داڑھی پوری. مولانا سعید احمد جلال پوری, مولانا بجانوی صاحب, یہ سب کو الحمدللہ میں نے قریب سے دیکھا. ابھی آپ دیکھیں شیخ الاسلام مفتی ذکر عثمانی صاحب رفیع عثمانی صاحب اپنے بڑوں جو حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں وقت کے بڑے علماء ہیں ان کے پیچھے چلو, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. مجھے معلوم ہے کہ اس سے علماء نے بحثیں کی ہیں, فقہا نے, کہ اتنی مونچھیں رکھنا چاہیے, اتنا رکھنا چاہیے, لیکن وقت کے علماء کا کیا حال ہے یہ دیکھیں. وقت کے علماء کس طرف کو جا رہے ہیں, جو بڑے بڑے علماء شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا تعلق بھی جو ہے بالکل پوری طرح ایسی چیزوں سے بھی ہے, کوئی حرج نہیں. لہذا ہم یہ دیکھیں ایک نمبر کیا ہے اس زمانے میں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے فیروز بھائی دامود قادم کہتے ہیں اگر اماں کہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ تو 50% کوئی مناسب سی ہے خوبصورت, لیکن ایک بہت 90% خوبصورت ہے, کس سے شادی کرو گے؟ کہ یا اول نمبر فوراً. لڑکی چاہیے تو اول نمبر, اور دین پہ چل رہا ہے صاحب, کیا ہے چل رہا ہے, کوئی بات نہیں چلتا ہے. کھانا کھائیں گے تو اعلیٰ درجے کا کھانا کھائیں گے تو اعلیٰ درجے کا, بتائیے اتر گئے گھاٹی ہو گئے ماٹی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا نیچے گیا سب ختم. 5,000 کا کھانا بنوایا 10 آدمی کے لیے, دن پر اپنے گھر کے لیے چلو 500 کا بنوایا, لیکن وہ کھانا 100 میں بھی آ سکتا تھا, چٹنی روٹی دال روٹی ہو سکتی تھی, پیٹ تو بھر جاتا ہے, مزہ نہیں آتا. مزہ آتا ہے اعلیٰ درجے کی چیز میں, لباس اعلیٰ, مکان اعلیٰ, گاڑی اعلیٰ, اور اگر کوئی چیز کمزور ہے وہ دین ہے ہمارا. اگر کاش کہ یہ مجمع جس مجموعے سے ہمارا تقاطب ہے اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں پورے کامل, تو انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب آئے گا. ہائے حضرت والا کا شعر دیکھیے, فرمایا ہائے جس دل میں پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے, اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. اب دیکھیے حضرت والا کے درد دل نے کہاں تک آگ لگائی ہوئی, کیا ہے حضرت والا نے کون سے میڈیا کو استعمال کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے میڈیا کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. حضرت والا نے کون سی کبھی بھی حضرت والا نے تصویر نہیں کھینچائی, تو ہے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو, تو کیا ہے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کے درد محبت کی خوشبو چھپ نہیں سکتی. حضرت والا فرماتے کہ کباب بناؤ گھر میں اور پھر کسی کو نہ بتاؤ, نہ بتانے کے باوجود بھی خوشبو پہنچ جائے گی, تقریر اور اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر کباب کچا ہے, کچا کباب رکھ دیا ڈیفریزر سے نکال کے, لوگ کباب کھاؤ, تھوڑا سا کھایا, کہے گا سنا تو بہت تھا کہ کباب بہت اچھا ہوتا ہے, مزیدار تو نہیں, ابھی یہ تلا نہیں گیا ہے, ابھی اس کے نیچے سے آگ نہیں گزری ہے, مزہ کہاں پہ آئے گا؟ جب جل بھن کے وہ تیار ہو کے آئے گا پھر پتہ چلے گا, پھر جو ہے پھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے اور ناک پوچھ رہا ہوگا اور کباب کھا رہا ہوگا. کوئی کہے گا آپ مجھے بھی دے دیجیے نا, آپ اتنے پریشانی تکلیف میں کیوں ہیں؟ کہے گا اور رہنے دو, یہ تکلیف اور یہ پریشانی اور یہ آنسو ہم کے نہیں, خوشی کے آنسو ہیں, میں تمہیں نہیں دے سکتا. لیکن اگر اس کو دے دیا تو وہ کہے گا واقعی کباب کیا چیز ہوتی ہے, پہلے عین یقین تھا, پھر غیر علم یقین تھا, پھر عین یقین ہوا, پھر حق یقین بھی ہو گیا جب کباب کھا کے دیکھ لیا. کاش کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی ہم چکھ کر دیکھیں, پھر پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز کو آؤٹ کر دیتا, اور یہ اللہ کے سینوں میں جو سکون ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اوپر بھاری تاج, نیچے سے اپوزیشن کا ڈنڈا, بس ہر بس کرسی ہل رہی ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. کوئی چھین سکتا ہے تو چھین کے دکھائے, کوئی نہیں چھین سکتا, جب تک دنیا سیدھی نہیں کرے گا اس کو یہ چیز مل نہیں سکتی. اور دنیا کی دولت ہر وقت چھن جاتی, کچھ نہ چھنے تو بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا, اگر نہ بھی چھنے تو بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا. رحم اللہ تعالیٰ تو افریقہ میں اپنے خادم کے گھر پر تھے, مولانا بھی تھے وہ تاجر بھی تھے, کاروبار بڑا تھا ان کا, یاد گھر بھی بہترین تھا. حضرت نے فرمایا دیکھو میں تمہارے ڈرائنگ روم پہ میں بیٹھا اور مجھے بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے لیکن میں نے اس سے دل نہیں لگایا, بہترین ایل ڈیکوریٹ, لیکن میں نے اس سے دل نہیں لگایا اس لیے مجھے پاکستان جانا ہے. پھر فرمایا تم بھی اس سے دل نہ لگاؤ, تمہیں بھی اس کو چھوڑنا ہے. دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. حضرت فرماتے ہیں جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا, ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا, ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. لہذا اب باتیں میں سمیٹ رہا ہوں کہ کچھ کام کرنے کے ہیں, کچھ کام کرنے کے ہیں. اور تمام اگر بیماریوں کا جیسے کسی کی یہاں بھی پھوڑا پھوٹی نکلا ہے, یہاں بھی تو کیا کرے گا حاضر, کبھی یہاں مرہم لگانے کو نہیں دے گا, ورنہ یہاں مرہم لگائے گا یہاں نکل جائے گا, کیوں خراب ہے. کیا کرے گا وہ چرایتا, ایک پرانی دوا ہوتی تھی اس کی طرف سے, آپ کا شکل صافی ہے اندر کا صافی, بچے بڑا منہ بناتے ہیں اس کو پینے سے, دو بوتل پی لو خون صاف ہو جائے گا. لہذا اس کا ایک علاج یہ ہے, اپنے تمام رضائل جو ہمارے اندر ہیں اس کو فضائل میں تبدیل کرنے کا ایک علاج یہ ہے, کسی مصلح سے اصلاحی تعلق کر لے. اگر صرف علم کافی ہوتا کہ اس دور میں شیخ الاسلام مفتی رفیع عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب, حافظ صاحبان محمود صاحب, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ غیر عالم کی خدمت میں نہ جاتے, اور اگر علم کافی ہوتا فوج گنگوئی, حضرت نانوتوی, حضرت حاجی حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ جیسے بڑے علماء حاجی صاحب کے جوتیاں نہ سیدھی کرتے. کسی حضرت گنگوئی سے کہا تھا آپ کتنے بڑے عالم تھے, آپ کیا کہہ کرنے گئے تھے وہاں؟ فرمایا مسائل پوچھنے نہیں گئے تھے, ہم نے جو کتابوں میں مٹھائیوں کی فہرست پڑی تھی وہ کھانے کے لیے وہاں گئے, وہ کھانے کے لیے وہاں گئے تھے. اس بار تانی بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے نعرہ لگایا ہائے حاجی امداد اللہ. جن کا حضرت آپ کی عادت شریفہ تو نہیں ہے نعرے کی, آج نعرہ کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ایک موضوع پر اتنے اسالیب تھے بیان کے, سوچتا تھا کیا بیان کروں کیا نہ کروں, پھر سوچا یہ کس کا فیض ہے, جواب آیا یہ حاجی صاحب کا فیض. خود ہی جب تک رہی خود کو نہ اس کو نہ پایا, خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا, یہ حضرت تھانوی کا شعر ہے, خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا. خود ہی جب تک رہتی ہے خدا نہیں ملتا, خود ہی کو مٹانا پڑتا ہے. بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے, اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل, جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے, جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے. اور رونے والے تو محرم میں بہت روتے ہیں, کیا فقط اشک بہانے سے خدا ملتا ہے؟ صرف اشک بہانے سے نہیں ملتا, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. اور دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک, لیکن نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے. تو حضرت نے فرمایا خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا, اللہ تعالیٰ کو جب اس کو ڈھونڈ پایا خود آدم سے, جب اللہ تعالیٰ تعلق معاملہ مل جائے گا مٹنا یقینی ہے, مٹنا یقینی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تعلق معاملہ کا بار بھی ہو اور آدمی اکڑا بھی رہے, پھر وہ اس کی رفتار بتا دیتی ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین پر ایسے چلتے ہیں, ان کی ساری عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا, جب اس کو ڈھونڈ پایا خود آدم تھے. حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ, یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ, یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. اور ہر زمانے میں یاد رکھیے, ایک حاجی امداد نہیں گزرے, ایک بھائی امداد اسلامی نہیں گزرے, ایک مولانا نہیں گزرے, ایک تبریزی نہیں گزرے. ہر زمانے کے شمس تبریزی الگ ہوتے ہیں, ہر زمانے کے مولانا الگ ہوتے ہیں. لہذا ڈھونڈنے والی آنکھیں چاہیے, اے خواجہ درد نیست وغیرہ طبیب حس. ہر زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ہم اگر اہل علم ہو کر بھی ہمیں اتنا عقیدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وکونوا مع الصادقین, نیک اور سچوں میں رہو اور سچوں کو چھپا لے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, سچے درمیان میں ہیں, شہروں میں ہیں, گاؤں میں بھی ہیں, شہروں میں نہیں, جنگلوں میں نہیں بھیج دی اللہ تعالیٰ نے, ضرور ملے گا. لیکن ہمیں معمول, ہماری پیاس ہونی چاہیے, ہماری پیاس ہونی چاہیے. اگر پیاس ہوگی, حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پیاسے کو پانی ملے اللہ والوں کے پاس, حضرت والا کا شعر ہے, پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس, پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس, اختر ان کے در سے کوئی نہیں بے آس. اختر ان کے در سے جس کو پیاس نہیں اس کو پیاس نہیں ملے گی. لائیں تو صحیح اللہ والوں کو, ایسے لوگوں کو جو کہ دنیا میں لگے ہیں, اللہ والوں کو دیکھ کے ہی بعض لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. کیونکہ عشاء کے بعد بھی کچھ باتیں سنانی ہیں جگہ پر, لہٰذا ابھی ساری بات کر جاؤں گا تو تھک جاؤں گا سر. مجھے پتا ہے کہ شوق باقی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ شوق باقی رہے تاکہ آئندہ آنا بھی اللہ کرے ہوتا رہے. آپ لوگ دعا کرتے رہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة, فهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ارحم الراحمين. يا الله ہمارے بیٹھنا جمع ہونا سننا سنانا جو محض آپ کی رضا کے لیے تھا قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما لیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما لیجیے. اے اللہ زندہ مریض مسلمانوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما لیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما لیجیے, تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما لیجیے. یا اللہ زندہ دینی طلبا علماء دینی مدارس کی حفاظت فرمائیے, کفالت بھی آپ ہی فرما لیجیے. یا اللہ غیب کے خزانے برپا دیجیے اس مدرسے پر بھی, اور زندہ دینی مدارس پر غیب کے خزانے برپا دیجیے. یا اللہ ہمارا ایک والا اور جتنے ہمارے والدین ہمارے رشتے دار عزیز دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے, درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعائیں کی فرمائشیں کی ہیں جنگ میں یہاں پر اور جہاں جہاں ملتان میں لاہور میں. یا اللہ جہاں جہاں جس نے فرمائش کی ہے آپ ان کے دلوں کے بھیدوں کو زیادہ جانتے ہیں. اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجیے, ناجائز حاجات سے ہمیں خود توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ عالم باعمل بنا دیجیے. یا اللہ آپ اپنی محبت کا درد بھی عطا فرما دیجیے, وہ درد جو آپ اپنے شاخ کو عطا فرماتے ہیں اس کا کوئی خطرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگ سکے عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگ سکے جن مانگے آپ اپنی رحمتیں برکتیں بے شمار فرما دیجیے. اللہم اهدنا جميعا, اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب. اتوار 16 نومبر 23 محرم دارالمدینہ مدنیہ بہاول پور بعد مغرب.